pierwsza brygada kawalerii kontestacyjnej całej naprzód! Prosto z frontu walki o wolność. Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie, kolejnej audycji Bojowego Skrzydła Kontestacji w Kontestacji. Z tej strony Mariusz. Dzisiaj będzie o własności intelektualnej oraz o tym, dlaczego prowadzący nie szanuje czegoś takiego jak prawo własności intelektualnej, a może raczej prawo patentowe do własności intelektualnej, ponieważ nie mówię tutaj o samym fakcie, że ktoś jest wynalazcą tudzież autorem czegoś. Mówię o prawie zastrzegania sobie możliwości pozwalania tudzież niepozwalania innym na śpiewanie piosenki Szła dzieweczka do laseczka, tudzież ballady o dupie. Maryni, zapraszam. Gdy wieczorne zasną zorze, zanim głowę do snu złożę, modlitwę moją zanoszę Bogu, Ojcu i Synowi, dopierdolcie sąsiadowi. Dla siebie o nic nie wnoszę, tylko mu do serca proszę. Kto ja jestem, Polak mały, mały, zawistny i podły. Jaki znak mój krwawe gały, oto znoszę swoje modły do Boga, Marii i Syna. Zniszcie tego skurwy syna, mego rodaka, sąsiada, tego wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb. Żeby mu się córka z czarnym i w ogóle, żeby miał marnie, żeby miał ejsa i raka. Oto modlitwa Polaka. Własność intelektualna jest czymś, co można kopiować do woli. Piosenka. Piosenkę może śpiewać każdy, chociaż nie każdy potrafi i może nie każdy powinien, ale jednak. Piosenkę może śpiewać każdy. Ja mogę wziąć gitarę i zaśpiewać jakąś piosenkę. To jak mi wyjdzie, to jest inna kwestia. Jeżeli ja się będę podszywał jako autor tej piosenki, mimo iż autor już jest ogólnie znany, bo piosenka jest popularna, to ja siebie ośmieszę. To nie jest tak, że można o tak sobie ukraść czyjś utwór. Ukraść to jego mogę, że tak powiem, jeżeli ktoś to włożył do szuflady, ja to wyjąłem i przyjąłem jako swoje. I on tego oczywiście nie opatentował, prawda? Ktoś powie, no to by to opatentował i ty byś tego nie mógł zrobić. A ja powiem wprost przeciwnie, jeżeli on to włożył do szuflady, to ja to wyjmując z szuflady opatentuję i w tym momencie to on nie może tego użyć. Mówiąc krótko, jeżeli on jest w stanie udowodnić, że ja to skopiowałem i nie jestem wcale tego autorem, nie mówię tutaj o zasadzie patentu, mówię o takim medialnym dotarciu do ludzi, to ja stracę, to ja będę złodziejem, a nie on. Ale nie mówię tutaj, będę złodziejem w kontekście, że zabrałem mu coś i on tego nie ma. Jeżeli mówimy o własności intelektualnej, a może raczej powinniśmy powiedzieć o twórczości, ponieważ nie chodzi mi tutaj konkretnie o poziom intelektualny danego dzieła, to jednak, jeżeli ja kradnę komuś Mercedesa, to ten ktoś nie ma Mercedesa. Jeżeli ja kopiuję czyjegoś Mercedesa, to ja mam czyjegoś Mercedesa. To nie jest, jakby to powiedzieć, jeżdżę twoim Mercedesem, mimo iż ty dalej masz twojego Mercedesa. Ty go nigdy nie straciłeś. Mówiąc krótko, ja powielam jakąś wartość. Ktoś powie, to jest kradzież. A ja powiem, pieprz się. Pieprz się. Jeżeli ja biorę sobie jakąś, powiedzmy, nie wiem, piosenkę z płyty, którą kupiłem, kopiuję ją na swój komputer, bo chcę ją mieć na dysku, to według ciebie ja dokonałem kradzieży, bo ją powieliłem. A może ja zechcę sobie jeszcze raz, bo ja za nią zapłaciłem i ją mam, tą piosenkę, tak? Tak. Więc może ja sobie zechcę ją jeszcze powielić na, nie wiem, odtwarzacz MP3 i powiedzmy jeszcze, nie wiem, rzucę ją sobie na telefon. Więc powieliłem ją trzykrotnie. Oryginał, który jest na płycie, za którą zapłaciłem, jedna wersja na dysku komputera, jedna wersja na MP3 czy MP4 i jedna wersja na telefonie. W tym momencie słowo kradzież wydaje się tracić w ogóle na znaczeniu. Co znaczy kradzież? Jeżeli ja ci coś kradnę, to tego nie masz. Jeżeli ja ci kradnę pieniądze, to nie masz pieniędzy. Tak jakbym ja wyjął z portfela, w którym ty masz 100 zł, to 100 zł i miał twoje 100 zł, ale ty to 100 zł dalej miałbyś w swoim portfelu. Magia! To jest magia, prawda? Mam tu 10 złotych, mam tu 10 złotych, o! Mam 20, Mówiąc krótko, każdy chciałby tak potrafić cudownie rozmnażać pieniądze. Nie ma czegoś takiego jak prawo patentowe do własności intelektualnej. Znacie taki utwór? Happy birthday to you i tym podobne objęte patentami. Jeśli go zaśpiewacie, musicie zapłacić za patent. Więc zabijcie się. Na pewno nie wyszło mi tak dobrze jak Keltuzowi, aczkolwiek ten tekst zdaje się robić ostatnio furorę w kontestacji. No cóż, trzeba mieć troszeczkę dystansu do takich rzeczy, a nie jak niektórzy kontestatorzy od razu się obrażać i tym podobne. Mówiąc krótko, jeżeli mam teraz prowadzić katorżnicze prawo, które zabrania ludziom śpiewania piosenki dlatego, że ona jest objęta patentem. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych zdarzyła się taka sytuacja, że ktoś poprosił w jakimś radiu, żeby jakiemuś krewnemu, prawda, puścili tą piosenkę Happy Birthday to You. Po czym koncern prawniczy dopierdolił się do radia, które puściło tą piosenkę, żądając gigantycznych odszkodowań, ponieważ koncern muzyczny, który ma patent na tą piosenkę, mimo iż jej twórczyni od dawien dawna nie żyją, rosi sobie pretensje, że on poniósł straty. Ja pytam, jakie straty, że ja sobie zaśpiewałem piosenkę? Najbardziej, mimo iż to słowo nic nie znaczy, faszystowskim państwem, słowo faszyści dzisiaj nic nie znaczy. Absolutnie nic. To jest tak nadużywane słowo, że straciło całkowicie znaczenie. Jeżeli dzisiaj ktoś by mnie nazwał w takiej rozmowie jakiejś oficjalnej faszystą, to ja bym go po prostu wyśmiał i powiedział, proszę pana, ale to słowo dzisiaj nic nie znaczy. On jest tak nadużywane, że nic nie znaczy. Ale w związku z tym, że niektórzy lubią go używać, to go użyję. Najbardziej faszystowskim państwem, jeżeli idzie o prawa własności, są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, wezmę na tapetę przykład Disneya. Był sobie facet Walt Disney. Ten facet rysował sobie myszkę Mickey. I on plagiatował filmy. Produkcje kinowe z tamtego okresu on plagiatował. On oglądał filmy, po czym motywy z tych filmów przenosił na przygody myszki Miki. Te przygody on nie wymyślał ich sam z siebie z głowy. To są konkretne filmy z tamtej epoki. Większość tych historii. Mówię o tych pierwszych historiach myszki Miki, tych jeszcze czarno-białych. Rysowanych przez samego pana, który nazywał się Walt Disney. A dzisiaj mamy koncern Disneya. Noszący, prawda, jego miano, tego faceta, który opatentował to wszystko. Mówiąc krótko, w pewnym momencie historii koncert Disney zaczął się przypierdzielać do rysowników, którzy rysowali myszkę Miki. Wyobrażacie to sobie? Narysowaliście myszkę Miki, zamieściliście, powiedzmy, nie wiem, komiks o niej w internecie, przykładowo, bo to mówiliśmy na dzisiejsze czasy, jako przykład. Zamieściliście komiks, który sami narysowaliście o myszce Miki, gdzie ona się pojawia po prostu. To nie musi być o niej. Powiedzmy, pojawia się myszka Miki. I w tym momencie jakiś prawnik przypierdziela się do was, bo koncert Disneya poniósł gigantyczne straty. Mówiąc krótko, popierdoliło was? Chcecie mi tu wprowadzić takie prawo, bo jesteście tępi? Bo nie potraficie zrozumieć, co jest rzeczywistość, a co jest teoria? Teoretyzować to sobie możecie, ile chcecie. Ale jeżeli tak bardzo chcecie takiego katorżniczego państwa, to sobie wyjedźcie właśnie do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli wasze dziecko ściągnie 2-3 piosenki, to wam dopierdzielał z 40-60 tysięcy dolarów jako odszkodowanie dla koncernu, który poniósł straty. Ja pytam, jakie straty, kurwa? Jakie straty za 3 piosenki to ile? 15 dolców? Się by należało, nawet jeżeli by to tak liczyć? Oni są popierdzieleni. Ludzi gnoją za nic, jeżeli ja mam teraz pozwolić, bo kilku kontestatorów nie rozumie, jak to działa. Oni rozumieją rzeczywistość, sobie popatrzcie na przykładach. No to bardzo mi przykro. Się nie pozwolę gnoić za nic. Ktoś powie, że ktoś traci na ten temat, jeżeli ja, nie wiem, seruję czyjąś książkę, tudzież coś takiego. Jeżeli ja będę miał pieniądze, dużo pieniędzy w portfelu, na zasadzie mogę sobie zarabiać, robić, co mi się podoba i tak dalej, to ja zawsze będę wolał mieć oryginalną płytę, chociażby dlatego, że fajniej wygląda. Jeżeli mnie tylko na to tak stać, jeżeli to jest mały wydatek. Większość ludzi, którzy nie mają dzisiaj legalnego oprogramowania, oni nie mają legalnego oprogramowania, dlatego że ich nie stać. To se zarób, można powiedzieć. A ja powiem, to mi nie zabierajcie większości dochodów w różnych podatkach, a to nie my zabieramy. Ale żyję w takim systemie, taka jest rzeczywistość, która mnie otacza. Może się nie wypada nie przypierdzielać do niektórych ludzi, którzy są postawieni pod ścianą, prawda? Kradnę jedzenie dlatego, że jestem głodny. Nie dlatego, że nie wiem, chcę sobie kupić, sprzedać to jedzenie, tudzież kupić sobie za nie telewizor i tak dalej. Wielu piratów po Somaliach, oni porywają ludzi dla okupu. Nie dlatego, że chcą sobie kupić narkotyki i wódę, tylko dlatego, że nie mają co jeść. W momencie, w którym im by się poprawiło, przestaliby to robić. W Stanach Zjednoczonych powstało coś takiego jak Front Wyzwolenia Myszki Miki. To była grupa rysowników, potem oni zresztą zeszli do podziemia, którzy byli właśnie karani z tego tytułu, że rysowali myszkiemiki. Potem zresztą oni to rysowali, prawda, to myszkiemiki wszędzie się procesowali i tak dalej, przegrywali te procesy. Mimo iż teoretycznie prawa do własności intelektualnej, w tym przypadku do myszki Miki, wizerunku i Kacza Donalda by wygasły, to w ramach któryś tam kolejnych urodzin tychże postaci, zmyślonych, prawda, zmyślonych postaci, wzięli pod włos prezydenta Stanów Zjednoczonych, bodajże Nixona, o ile dobrze pamiętam. Być może był to inny prezydent, ale wydaje mi się, że to był Nixon. I zrobili, prawda, wielką hecę, wielkie obchody urodzin, zaprosili prezydenta i prezydent w geście urodzinowym przedłużył te prawa własności. I koncert Disneya może się znowu przypierdzielać do ludzi. A potem niektórzy kontestatorzy dziwią się, dlaczego ludzie boją się korporacji. Bo korporacje są popierdolone! Oczywiście, że zdaje się kilka korporacji, które zachowują się plus minus normalnie, ale bywają i takie faszystowskie państwa jak Stany Zjednoczone i się gnoi ludzi za nic. Przykładowo była taka sytuacja, że w jakimś domu dziecka w Stanach Zjednoczonych pracownicy namalowali myszkę Miki tudzież Kaczora Donalda na ścianach, żeby dzieciakom było milej, po czym odwiedził ich prawnik Disneya, żądając natychmiastowego albo zamalowania tych postaci, albo wypłacenia koncernowi Disneya odszkodowania. Dlatego, że oni ponieśli straty, bo ktoś mógł zobaczyć te postacie i powiedzieć, oto są postacie Disneya. Przecież postacie Disneya, nie wiem, wyglądają troszkę lepiej, czy coś takiego. Pracownicy w szoku, no kurczę, ludzie mówili o myszka Miki, o Kaczor Donaldzik, i mówił o postacie Disneya. Ale oni chcą kasy, kasy, kasy, jeszcze raz kasy. Oni pierdolą o dobru kogo? Twórców? Prawo patentowe teoretycznie miało chronić twórców, ale ono chroni koncerny, które wykupiły patenty od tych twórców. Mówiąc krótko, na przykład taki zespół, ptaky, oni swoją ostatnią płytę, Szkoła Latania, rzucili w sieć. Po prostu rzucili w sieć. Oni mieli kasę na przykład z koncertów, z różnych innych rzeczy, nagrali płytę i wrzucili ją w sieć. Chcieli, żeby ich muzyka trafiła do jak największej rzeszy ludzi. Są twórcy, którzy nie przypierdzielają się o różne takie pierdoły i są pewne zespoły, które chcą. Kasy, kasy, kasy, jeszcze raz kasy. Jeżeli te koncerny zaczną tracić gigantyczną kasę na tym, że przestaniemy uznawać, przestaniemy pozwalać się gnoić za takie rzeczy i powiemy, a kij wam w dupę, nie będziemy uznawać waszego prawa patentowego, będziemy kopiować ile chcemy, o ile w przypadku jeszcze jakichś tam kulturalnych ludzi będziemy kupować ich płyty, to w waszym wypadku, nawet jeżeli będziemy mieli nadmiar pieniędzy, nawet jeżeli będziemy, nie wiem, musieli wydać więcej pieniędzy niż mamy, bo nam, nie wiem, nie przyznają za rok, to nie będziemy kupować waszych produktów, tylko będziemy je kopiować. W ten sposób walczyć z wami, ograniczając wasze zyski. Dlaczego? Bo się zachowuje jak szuje. Jak skończone szuje, gnojące ludzi za nic. To prowadzi to do tego, że będzie mniej gwiazdeczek sezonowych typu jakieś Justiny, Biebery, tudzież inne borostwory. Ale prawdziwy artysta ma potrzebę tworzenia, choćby miał do tego dopłacać, on będzie tworzył. To wcale nie jest tak, jak tutaj niektórzy kłamliwie sugerują, że absolutnie artyści przestaną zarabiać na swoich dziełach. Wprost przeciwnie, koncerny przestaną ograniczać artystów. I będzie konkurencja. Prawdziwa konkurencja, bo trzeba będzie być lepszym niż konkurencja, robić coś lepiej, a nie tyle, że coś zrobić. Ja mogę coś wymyślić i robić to do dupy, a jeżeli to opatentuję, ty nie masz prawa wymyślić tego samego. Nie masz prawa tego robić lepiej, bo ja już mam patent. Mówiąc krótko, koleś, który wymyślił witaminę C, on tą witaminę C nie opatentował jej. Wymyślił i po prostu dał recepturę ludziom. Mówię o nie witaminie jako witaminie, która występuje w przyrodzie, tylko o tabletce z witaminą C, którą zapewne niejednokrotnie łykaliście. I dla tego człowieka była niezrozumiałym, jak można zarabiać na takich rzeczach, które mogą pomóc wielu ludziom. Tak samo Nikolaj Tesla. To samo, on nie patentował swoich rzeczy, bo on chciał, żeby ludzie je mieli. To byli idealiści, a z drugiej strony mamy takie szuje, które przypierdzielają się do każdego. Mogli sobie w stanie z nimi konkurować. Są kraje jak na przykład, nie wiem, jakieś Chiny, Japonia, które sobie kupują te rzeczy amerykańskie, a potem przeinaczają na swój sposób, dziwaczny. Dla nas to jest dla mnie szok, jak patrzysz na rzeczy, które oni skopiowali. To, no, japoński Disneyland to tak jest dziwaczne, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Ale Japończycy to robią. Oni pierdzielą coś takiego jak amerykańskie prawa patentowe. Rząd Brazylii oficjalnie z tego zrezygnował, bo stwierdził, że dobro ich obywateli jest ważniejsze. Że ważniejsze jest, żeby ich obywatele mieli dostęp do jakichś leków, mówię tutaj o recepturach tych leków, niż żeby bulić kasę. Mówiąc krótko, dzisiaj się wywołuje jakieś pandemie, gigantyczne pandemie, strach, żeby ludzie kupowali szczepionki przeciwko świńskiej grypie, dlatego że jakieś koncerny farmaceutyczne mają patenty na te szczepionki. Bo ty sobie nie możesz we własnym kraju rzucić swoim producentom, żeby oni wyprodukowali tego jak najwięcej, bo życie ludzkie jest zagrożone. Tylko kilka fabryk będzie produkować za gigantyczną kasę, dlatego że wywołali sztucznie panikę. Bo jakiś kretycki kontestator postanowił zostawić to gówno, jakim jest prawo patentowe do własności intelektualnej. To wcale nie jest tak, że na świecie są sami źli ludzie, którzy jak im nie dasz ucinania łap za kradzież, zaczną kraść. Zawsze będzie jakiś promil błędu, który będzie kradł. I że tak powiem, do tego jest potrzebna policja. Ale minimum tej policji i minimum, że tak powiem, praw tudzież ingerencji policji w życie ludzkie. Jeżeli ja mam teraz dopuścić jakieś służby specjalne tudzież milicyjne do tego, żeby oni wchodzili do twojego domu i przetrząsali ci dysk twojego komputera w poszukiwaniu nielegalnego programu, oni mogą powiedzieć, że my tutaj nie chcemy, nas nie interesują pańskie zdjęcia, jakie pan tam ma, pańskie materiały, my tylko chcemy, prawda, że pan nie ma legalnego oprogramowania. Jeżeli ja mam dopuścić do czegoś takiego, to ja wolę pozwolić do tego, co niektórzy nazywają kradzieżą, czyli do kopiowania na potęgę tych produktów. Gier, filmów, programów, książek i tak dalej. Wolę, bo to jest dla mnie mniejsze zło. Pomijam kwestię, że wielu twórców po prostu tworzy i to wrzuca do sieci. I to nie jest tak, że oni wcale nie mają z tego zysków. To jest tak, jakby kontestacja nałożyła limit, prawda? Wyślij SMS-a pod numer bla bla bla, koszt 20 zł, żeby móc odsłuchiwać kontestacji. A mam prawdę listę sponsorów, jak chcesz, to wrzucaj do kapelusza. I to jest taka różnica. System z przymusową wpłatą i system z dobrowolną wpłatą. Taka różnica jest pomiędzy tym prawem do patentu na własność intelektualną, bo tutaj nie mówię o tym, że ty jesteś czegoś twórcą. Jest zupełnie inna kwestia. Prosty przykład. Ja nie podpisuję swoich prac. Rysuję coś, tworzę grafiki, nie podpisuję ich, bo nie mam w zwyczaju. Widziałem ludzi, którzy rysowali, jakieś rysunki mieli i oni je podpisywali. To były gówniane rysunki, beznadziejne. Być może za jakiś długi czas ci ludzie by doszli do wprawy i by robili jakieś porządne rysunki. Ale to były bzdety, nikt by tego nie chciał kupić, nikt by tego nie chciał opublikować. O tak, bierzesz sobie rysunek, ty, który nie potrafisz rysować, coś narysować, jakieś takie baźgroły. I ty to podpisujesz, a ja pytam, po co? Nie wiem, po prostu tak robię. Ludzie przyzwyczajeni patrzą na jakieś dzieła mistrzów i one są zawsze podpisane. Ale dzieła mistrza to są dzieła mistrza, żeby się faktycznie ktoś nie podszył. A jeżeli ty jeszcze nie doszedłeś do takiego poziomu, gdzie faktycznie publikujesz swoje prace, gdzie faktycznie jesteś kimś naprawdę zdolnym, to po co ty je podpisujesz? Kto ci je zechce ukraść, takie bazgroły? To jest bezsens, już ludzie tak robią, bo widzą, że ktoś podpisuje, to ja też podpisuję. Nie miałem tego zwyczaju i nie wiem, może w jakichś poszczególnych wypadkach konkursowych czy coś podpisywałbym swoje prace. Bo dla mnie to jest bez sensu. Oczywiście, że ktoś może ukraść moje prace. Ale się tego nie boję, dlaczego ja mam się tego bać? To będzie bardzo łatwo udowodnić. Po pierwsze, ta osoba nie potrafi tego stworzyć. Rozumiecie, o co mi chodzi? Osoba nie potrafi tego stworzyć. Osoba nie potrafi stworzyć piosenki. Osoba nie potrafi stworzyć, nie wiem, książki. Ja mogę wytoczyć komuś proces o to, że on podszywa się pod twórcę czegoś. Jeżeli on wygrał konkurs z moją pracą. Ale to nie jest tak, że ja mu zabraniam kopiować tej pracy. Tudzież wykorzystywać jej, nie wiem, że on weźmie mój rysunek z mojej strony i go zamieści na swojej stronie. O to mi chodzi, że prawo by pozwalało na zrobienie czegoś takiego. Jak on napisze, że to jest mój rysunek i nie wiem, wygra jakiś konkurs, coś takiego, to ja się mogę z nim procesować o to, że to jest kłamstwo i że powinni mu odebrać tą nagrodę. A to jest zupełnie inna kwestia. Podszywanie się. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. To wcale nie jest tak, że ja mam dzisiaj postawę jakąś anarchistyczną. Ja mam postawę prowolnościową i proideową. Ja widzę, jak wygląda mój świat. Widzę państwa, prawda, które są prokapitalistyczne i prosocjalistyczne. Widzę państwa, które mają zalegalizowaną marihuanę i takie, które mają jej niezalegalizowaną, a raczej zdelegalizowaną. Widzę państwa, które bardzo przestrzegają tych praw patentowych i co się tam dzieje. I widzę państwa, które je olewają i co się tam dzieje. To jest absolutna bzdura, kłamstwo, że artyści przestaną tworzyć. Artysta ma potrzebę tworzenia, może jakieś takie popierdółki, które udają artystów, są promowane przez koncerny po to, żeby kasę wyłoić. Oni nie będą tworzyć, bo przestanie się opłacać, ogłupiać ludzi i tworzyć takie gwiazdki sezonowe. Być może, ale że tak powiem, z korzyścią to jest dla wszystkich. Po prostu głupawe małolaty będą miały mniej tych swoich idoli wymuskanych i tyle. To będzie, że tak powiem, dla mnie jedyna konsekwencja. Ponieważ, powtórzę się, artyści będą tworzyć, artyści będą zarabiać. Jeżeli taki rysownik komiksowy, na zachodzie on jest w stanie zarobić za swoją twórczość na tyle, żeby wyżyć normalnie, u nas ponoć rysowników komiksowych, którzy są w stanie się utrzymać z rysowania komiksów, można policzyć na palcach jednej ręki, to jest to kwestia tego, ile my na to wydajemy, na przykład na komiksy, przykładowo. Ile mam w kieszeni? Ile wydajemy na usługi nam zbędne? Są usługi niezbędne, typu, prawda, powiedzmy, nie wiem, mieszkanie, chociaż też można tutaj polemizować, no ale jedzenie, prawda, powiedzmy mieszkanie, no to plus opłaty i tak dalej, jakieś ogrzewanie w zimie. I są usługi zbędne, jak, nie wiem, lody w lecie, prawda, tudzież, nie wiem, czekolada, prawda, my chcemy na nie wydawać pieniądze. Tudzież na takie rzeczy jak komiksy, książki i tak dalej, które są artykułami kolejnych potrzeb. Mówiąc krótko, człowiek musi mieć zaspokojone podstawowe potrzeby, czyli musi być, prawda, najedzony, musi być wyspany, musi nie wiem, zarabiać, prawda, mieć jakieś zajęcie, się rozwijać i tak dalej, i potem się pojawiają kolejne potrzeby, że nie wiem, że mu jest potrzebny masaż, że mu jest potrzebna książka, że mu jest potrzebna inteligentna rozmowa, dyskusja, rozwój. Tymczasem ja mogę coś opatentować. Przykładowo, wymyślił koleś samochód na wodę. Normalnie lejesz wodę do baku i prawda jedziesz. 100% ekologiczne, prawda, 0 CO2 i tym podobne pierdoły. I teraz koncern naftowy wykupuje od niego za wielką kasę ten patent. I tyle, i koniec, i samochód na wodę nie wchodzi do obiegu, jeżeli teoretycznie na drugim końcu świata ktoś inny też pracował nad samochodem na wodę w tym samym czasie. Takie rzeczy się zdarzają. I to nawet nie tak rzadko, jak się ludziom wydaje, ponieważ wiele różnych, ciężko być instytutów, ale no od biedy i niech to będzie, że instytutów, pracuje nad tym samym. Nie wiem, nad lekiem na raka, prawda? I tu, i tu, i tu, i tu. I w tym, i w tym, i w tym, i w tym kraju pracują naukowcy, badają ten temat i tak dalej. Więc możemy zrobić tak, że blokują w tym momencie ten patent i tyle, i ty już nie możesz wynaleźć samochodu na wodę, nie możesz prowadzić oddzielne badania, bo już jest opatentowany, koniec, nie możesz tego wdrożyć. Ale są państwa, które olewają prawo patentowe i oni wprowadzą to. I mówiąc krótko, w Stanach Zjednoczonych nie będzie samochodu na wodę, a w Brazylii będzie samochód na wodę. Bo Brazylia ma gdzieś takie głupoty, a Stany Zjednoczone są faszystowskie. I tak wygląda rzeczywistość, to nie jest teoretyzowanie, wiem, że można blablać, blablać i blablać. Ja mówię na podstawie przykładów, wygląda to tak i tak, tu jest tak, tu jest siak, a nie, a bla bla bla, jakby coś tam, to może by coś tam. To nie jest wcale, jak przecież powtórzę, postawa anarchistyczna. Oczywiście, no można tutaj powiedzmy znaleźć ten skrawek anarchii we mnie. Ale no człowiek jest złożony z różnych elementów, Jesus Christ, kurde mole, jak to mówią. Nie czepiajmy się takich pierdół. Odnośnie zawierania dobrowolnych umów, tych niepisanych, dobrowolną umową jest to, że ja kupuję jakiś produkt, a nie to, co ja z nim robię, poza tym powielanie, kopiowanie. Jeżeli ja na przykład, nie wiem, kupiłem, powiedzmy, płytę i ja tę płytę komuś pożyczyłem, to czy ja mam prawo pożyczyć komuś płytę? W sensie jest muzyka pana X i ja tę płytę pożyczam komuś. Ona nie jest na jakiś Creative Commons czy coś, tylko po prostu jest tu prawo patentowe i tak dalej. To czy mam prawo, czy nie mam prawa? Mam prawo, bo to jest moja własność, prawda? No ale pytanie, czy ja mam prawo skopiować muzykę z tej płyty na przykład na dysk mojego komputera, na dysk powiedzmy telefonu i tak dalej. Powielam w tym momencie, mam prawo czy nie mam prawo? Według na przykład polskiego prawa mam prawo zrobić kopię. Teoretycznie pirata, teoretycznie. Mam prawo zrobić dwie kopie programu. Mówiąc krótko, mam Windowsa, to mogę na dwóch płytkach wypalić tego Windowsa. Czyli teoretycznie, jeżeli ta płyta oryginalna Windowsa mi się zniszczy, to mam kopię i w razie prawda zniszczenia tej kopii mam drugą kopię. Gdzieś tam, nie wiem, jedną mam powiedzmy taką użytkową, a drugą w sejfie, bo płytę Windowsa mam w sejfie, a używam tej kopii. I teraz teoretycznie, jeżeli ktoś powie, o, pan ma tutaj nielegalnego Windowsa, panu dopierdzielimy karę, bo ktoś wprowadził jakiś idiota prawo, że my możemy wejść panu do domu i sprawdzić, czy pan ma nielegalne oprogramowanie, a pan ma, bo tu jest, widzi pan, podpisane Windows, a płyta, prawda, CDR, więc pan to nagrał, więc, a ty wyciągasz płytę oryginalnego Windowsa i mówisz, a ja mam legalnego Windowsa, widzi pan? A to jak to tak? Gość pyta, a ty mówisz, bo prawo polskie pozwala mi mieć kopię, prawda, a tu jest płyta porysowana Windowsa i ona już mi nie działa, więc widzi pan, że mądrze zrobiłem. Nie wiem, na przykład Korwin zapytany o to powiedział, że prawo patentowe po prostu do takich rzeczy powinno być krótsze. Że jak najbardziej powinno być, ale powinno być krótkie. I to mi się strasznie podoba, że tak naprawdę nie ma wcale tak, że musimy mieć wybór pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy całkowitym brakiem prawa patentowego, a całkowitą kontrolą, jakieś nie wiem, kilkudziesięcioma latami. Tego prawa patentowego. Można, nie wiem, rzucić patent na powiedzmy 3 lata. Odnośnie własności intelektualnej, tudzież oprogramowania. Tu można, prawda, gdybać co i jak. I tyle. I po tym upływie czasu ten patent mija. Ktoś się wkurzy, że jak to moją książkę będą kopiować? Jak to będą moją płytę kopiować? Nie, to tak nie wolno. A ja mówię, że i w alternatywie jest to, że pozwolimy służbom specjalnym, jakimś szują prawniczym, tudzież megakorporacjom, których słusznie się ludzie obawiają. Bo to, co się w niektórych wypadkach dzieje, to jest po prostu szok. No to będziemy żyli w piekle. Wiem, że w Polsce nie jest dobrze, ale w Polsce, że tak powiem, czasem ten galimatias wychodzi nam na dobre. Że się pewnych rzeczy nie da kontrolować, że jest rozpierducha. Generalnie jest mnóstwo z tego złych rzeczy, ale przy takich idiotach u władzy, jakich mamy, czasem wychodzą z tego dobre rzeczy. Reasumując, nie mam zamiaru popierać prawa patentowego do własności intelektualnej, ponieważ powielanie własności intelektualnej nie jest jej kopią. Powtórzę się, w tej chwili będziecie pozwalać prawnikom przepierdzielać się o was o to, że nie wiem, na jakimś pikniku zaśpiewaliście z gitarą w ręce piosenkę kogoś. Mówiąc krótko, pan Kazimierz będzie pozywał jakiegoś blogera, bo zamieścił fragment z jego piosenki na swoim blogu. I tym podobne rzeczy. Jeżeli ja na swoim blogu odnośnie ich do YouTube'a, gdzie jest jakaś tam piosenka kogoś, ja nie wiem, powiedzmy, jeszcze ta piosenka na YouTubie została udostępniona wbrew woli tego artysty, to teraz dopierdzielą się do mnie i do niego. Nonsens. Mówiąc krótko, pozwala się gnoić rzesze ludzi za nic, za pierdoły, za to, że sobie idę ulicą. Zawsze będę przeciwko czemuś takiemu. I to, że mnie kilku ciućmoków będzie płakać, że a my tyle pieniędzy tracimy, nasza własność nie jest szanowana, to mogę wam powiedzieć tylko jedno. Zabijcie się! Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To moja kontestacja jest najmojsza! Wolnościowa! Nie mojsza! Wolnościowsza! Moja kontestacja jest bardziej wolnościowsza niż twoja! Kontestacja.com. To nie jest kwestia, że ja nie chcę polemizować, tylko ja nie chcę pozwolić prowadzić takich... No tego zamordyzmu prawnego. Nikt na tym dobrze nie wyjdzie, to się tak wydaje, że o, to chronimy. Ja wiem, że możemy wejść w taką cywilizację, ja wiem, proaustriacką i się zachować jak automaty, że prawo jest prawo, Sieg Heil, Wirmusen, nam kazali, ale nie każdy chce żyć w takim świecie ograniczonym i tak dalej. Ja uważam, że tak naprawdę dużo więcej tracimy na tym, niż zyskujemy. Więc tak naprawdę, właśnie tutaj jako wolnościowiec uważam, że to wcale nie jest tak, że na przykład, no, niektórzy mają taką postawę, prawda, anarchistyczną, że jeżeli jest radio wolnościowe, to ja napiszę o wy skurwysyny, co wy pierdolicie w komentarzu i nie macie prawa mnie usunąć. Nie, to jest postawa anarchistyczna, że każdy pisze, co mu się podoba, największą pierdołę. Wolność nie polega na braku ograniczeń, wbrew pozorom. Takie życie w 100% bez ograniczeń to jest, nie wiem, ignorowanie czerwonego światła, prawda? A co tam czerwone światło, ja se będę jechał? Więc absolutnie. A jeżeli ktoś mówi mądrze, to ja go mogę poprzeć, prawda? Niezależnie od tego, czy to jest socjalista, czy nie jest socjalista. To nie jest tak, że każdy mówi jakieś głupoty. Wielu, że tak powiem, ludzi potem wychodzi z socjalizmu i są gorącymi zwolennikami kapitalizmu, a może i liberalizmu. No, różnie bywa, prawda? Jak to mawiał Piłsudski, kto za młodo nie był socjalistą, ten na starość będzie świnią, więc... I Świjor był socjalistą. Za młodu. Tak więc absolutnie nie mam zamiaru wprowadzać zamordyzmu. Nie mam zamiaru pozwalać wprowadzać komuś zamordyzmu. Jakkolwiek nie będą się oni obawiać o swoją twórczość, tak mówię, ja ich mogę wyśmiać. Jeżeli nie jesteście w stanie istnieć, a znajdę rzesze artystów, którzy udowodnią, że są w stanie istnieć w świecie bezpatentowym, w świecie bez prawa do własności intelektualnej, bo jak mówię, to że ty jesteś czegoś autorem, to ty jesteś tego autorem. Ja rozumiem, że ktoś stworzył jakąś piosenkę, a ktoś drugi stworzył jakiegoś covera tej piosenki, ale to jednak, no raczej widać, kto ją lepiej wykona. Nie powiem, czasem ten drugi może wykonać ją lepiej. Bywa. Ale przypuśćmy taką sytuację, czysto z punktu widzenia konsumencyjnego. Jesteśmy konsumentami. Jeden koleś zaśpiewał piosenkę, wyszło mu tak sobie. Drugi koleś powiedział, kurczę, nie wiem, on ma marny głos, słaby wokal, ale piosenka jest całkiem dobra, po czym tą piosenkę zrobi super. Tak, wiesz, mistrzostwo. I nie wiem, zdobędzie sławę. To dla nas jest lepiej chodzić na koncerty fajnego muzyka, czy żeby ta piosenka w zasadzie w ogóle nie ukazała się światu. Nie mówię o tym, że jeden koleś tutaj jest pokrzywdzony. Mówię o fakcie, czy jeżeli ktoś coś robi, a ty stwierdzasz, no przecież ja bym to zrobił 100 razy lepiej. To czy to, że on to robi, już zabrania tobie robić tego samego? To ja mówię dosłownie o tym samym, dosłownie o tej samej, nie wiem, firmie, no nie? Jeżeli ktoś, nie wiem, produkuje okna i ty mówisz, ja będę produkował te okna lepiej, taniej. To w tym momencie oczywiście, że on bardzo jest zły na ciebie, wściekły, chce się z tobą sądzić, żeby ci zabroniono robić tego samego co on. Ale to nie jest normalna sytuacja. Normalną jest to, niech wygra lepszy. To, że ty wpadłeś na coś pierwszy. A ja powiem, co z tego, jeżeli ty nie znalazłeś temu zastosowania, to teraz to ma być leżeć sobie i być nieużyteczne? To jest czysty pragmatyzm, ludzie. To nie jest postawa anarchistyczna, to jest pragmatyzm. Zwykły pragmatyzm, nie teoretyzowanie. A co będzie lepiej, a blablajmy długo na ten temat, na pewno do czegoś dojdziemy. Rozmawiajmy długo z panem Tuskiem, to na pewno nas zrozumie. Rząd udowodnił tyle razy, że ma gdzieś wasze zdanie, że jak ja mówię, należy ich powiesić, to jestem pragmatykiem, to wy jesteście teoretykami, którzy twierdzą, że trzeba zorganizować więcej demonstracji i częściej chodzić pod Sejm i sobie pokrzykiwać. Patrzcie, ilu ludzi, jakie grupy chodzą tłumnie pod ten Sejm sobie pokrzykiwać. I o jakie różne rzeczy oni idą sobie pokrzykiwać. To nie ma sensu. Albo coś robisz, albo tylko o tym mówisz. Albo wprowadzasz zamordyzm, albo pozwalasz na wolną konkurencję. Oczywiście zgodzę się, jak wielu tych ludzi będzie pokrzywdzonych. Prawda? Że on wziął moją piosenkę, to ją wymyśliłem. Co z tego, że jestem słabszy? że ją słabiej wykonuje. Z mojego punktu widzenia, no lepiej jest mieć tą piosenkę lepiej wykonaną niż gorzej wykonaną. Że ktoś robi lepsze jedzenie, niż że nie wolno mu tego robić, bo ten tutaj był pierwszy. Niech wygra lepszy. Ja rozumiem, że jest coś takiego kultura osobista. To jest coś takiego, że gość ma swoje miejsce stałe na straganie, prawda? I on, nie wiem, nie ma tutaj jakiegoś odgrodzonego pod napięciem z jakimiś kłódkami i tak dalej, ale ma swoje stałe miejsce na straganie i tak dalej. Jeżeli ktoś nowy przyjdzie na ten stragan, rozłoży się i będzie sprzedawał na jego miejscu, to reszta kupców będzie mu miała to za złe. Być może tylko na niego pokrzyczą, pogrożą mu palcem, być może każą mu się wynosić i go pobiją. To już, że tak powiem, jest teoretyzowanie w tym momencie. Ale jednak, zawsze ktoś, kto będzie się podszywał, ludzie będą krzywo na niego patrzeć. Dając ludziom dostęp do pełnej informacji, do rzetelnej informacji, to nie będzie stanowiło wielkiego problemu. To, że się ktoś pod kogoś podszywał, bo to wyjdzie bardzo szybciutko. Robi się afera i ta osoba straci. Nawet podwójnie straci. Wcale nie jest tak, że nic się nikomu nie będzie opłacało robić. Jak mówię, artysta ma potrzebę tworzenia. Artysta, który tworzy tylko dla kasy, no to można powiedzieć, że to jest rzemieślnik. W Polsce mamy masę genialnych ludzi, którzy tworzą, mimo że nie zostanie na tym zarobić. W sensie, pracują gdzieś, zajmują się czymś i przy okazji, nie wiem, rysują komiksy, piszą książki, piosenki. Bo żyjemy w biedniejszym kraju, generalnie. Okrada się nas na potęgę, prawda, i nie możemy mieć grubych portfeli wypchanych. W krajach zachodnich ci ludzie są w stanie ze swojej twórczości, czy to pisarskiej, czy innej, utrzymać się, na spokojnie są w stanie się utrzymać. I naszym celem powinno być stworzenie tego, żeby u nas tego typu twórcy mogli się swojej twórczości utrzymać. Żeby tyle było pieniędzy na rynku, żeby ludziom zbywało, żeby kupowali rzeczy drugiej, trzeciej, czwartej potrzeby, a nie tylko pierwszej. Żeby wszystko było tanie, żebyśmy byli szczęśliwi. Celem życia jest radość, miłość i tym podobne, a nie użeranie się w sądach. 90% amerykańskiego rynku filmowego jest zrzeszona w dwóch megakorporacjach. Wszystkie Warner Brosy, 20 Centaury, inne Walt Disneye, Picturesy i tak dalej są zrzeszone w dwóch megakorporacjach. Nie pamiętam nazw tych megakorporacji, oglądałem o tym dokument. I to jest 90% rynku medialnego Stanów Zjednoczonych. A potem ludzie dziwią się, że ktoś się boi megakorporacji. No tak, jeżeli wprowadzają taki zamordyzm. Oczywiście na totalnie wolnym rynku, tylko totalnie wolny rynek to jest... Będę się upierał to, co ja mówię. Że nie wprowadzamy takich głupich rzeczy, że ktoś cię może jakimś patentem zastawić. Ponadto gorzej. Ja mogę wyruchać kogoś, kto coś wymyślił. Ktoś coś wymyślił, a ja... I on to udostępni powszechnie. A ja wezmę to, co on udostępnił i opatentuję. I tyle. I ja zablokowałem dostęp wszystkim innym do tego. Ponieważ prawo na coś takiego pozwala, na takie chore sytuacje. Dlatego uważam, że absolutnie prawo nie powinno regulować tego typu rzeczy. Przyzwoitość to jest dobrym, ja sądzę. Oczywiście, że będą ludzie nieprzyzwoici zawsze. Ale to, że ktoś jest, nie wiem, nieprzyzwoity, typu używa kurwy jako przecinka, to nie znaczy, że już należy go wsadzić do więzienia, prawda? Nie wiem, to, że ktoś pali, powiedzmy, w miejscu publicznym, w cudzysłowie publicznym, nie wiem, na przystanku autobusowym, i komuś drugiemu to przeszkadza, to nie znaczy, że już dobrym rozwiązaniem jest karać go za to, w sensie, żeby policjant mu dopierdzielał mandat, prawda? Jeżeli jakiś właściciel baru nie ma rozdzielonego baru na część dla palących i niepalących, i niepalącym przeszkadza dym palących, to wcale nie jest dobrym rozwiązaniem nakazanie mu rozdziału, ustawowe nakazanie mu rozdziału tego baru. Tak samo i w tym wypadku wolę, żeby kilku ludzi było pokrzywdzonych w mały sposób poprzez to, że, nie wiem, ktoś ma nielegalną ich płytę, ściągniętą z internetu, bo jeżeli ja jako alternatywę mam wprowadzać cenzurę na internet, mam wprowadzać tajne służby, które będą przeglądały dysk swojego komputera bez twojej wiedzy i ewentualnie karały cię za to, co ty masz na dysku, będą przeglądały twoje prywatne pliki. Oczywiście będą się zasłaniać, że my tego nie będziemy udostępniać, że nam idzie tylko o legalność oprogramowania, a nie o całość. Nie wiem, jak masz swoje nagie fotki na komputerze, to my nie będziemy ich, mimo iż to jest legalne, prawda, nie będziemy ich, nie wiem, sobie kopiować na swoje dyski i się do nich masturbować. Oczywiście, że takie sytuacje nie będą miały miejsca, że będą wychodzić tego typu materiały. Więc jeżeli ja mam oddać prawo do swojej wolności komuś, tylko dlatego, że ktoś inny gdzieś tam może się czuć pokrzywdzony, to ja wolę powiedzieć pieprz się, będę kopiował twoją własność, ile mi się podoba. Ponieważ jak mówię, ja cię jej nie pozbawiam, ty dalej jesteś autorem, dalej jesteś twórcą, dalej należą ci się zyski z tego tytułu, ze sprzedaży tego produktu i tym podobne. Ale jeżeli ty masz mnie gnoić z powodu pierdół, to ja cię mogę wyśmiać. Tyle, nie mam więcej ci nic do powiedzenia. Jeżeli ty chcesz mnie jako drugiego człowieka sprowadzić do parteru, zgnoić za byle pierdołę, tak bardzo się przejmujesz biednymi rozcinkami, że postanowisz mi dopierdzielić karę za to, że moje róże uschły, po czym ja, bo nie mogę zapłacić tej kary, trafię do więzienia, że i tak bardzo jesteś pokrzywdzony tym, że ja ci z twoim chłopakiem nie pozwoliłem spać, chłopaku, bo jestem chrześcijaninem i mi nie odpowiada, żeby dwóch facetów spało w jednym łóżku, się tam gziło między sobą. Jeżeli ty się czujesz z tego powodu pokrzywdzony i masz mi dopierdzielać karę wielką finansową i mówisz, że to jest sprawiedliwość, no to sorry, nie, ja wolę stanąć w obronie ludzi. Wolę nie pozwolić chciwym sukincynom dopierdzielać się o byle pierdoły, bo oni tracą kilka złotych. Jeżeli ktoś ma tracić czas za zwolność, jeżeli ktoś ma być gnojonym za byle pierdoły, za to, że jego dziecko ściągnęło 3 piosenki i macie mu niszczyć jego życie, to ja wolę tworzyć sytuację odwrotną, że to was się będzie karać. Że koncern, który zacznie kogoś straszyć strasznie, mimo już nie będzie tego prawa na terenie państwa, którym ja bym zarządzał, to mu dopierdzielę takie po prostu odszkodowania, że pójdzie z torbami cały wielki koncern. Bo dla mnie jest obrzydliwością dopuszczać na takie rzeczy. Żegnam się z wami, jeżeli nawet nie zgadzacie się ze mną, bo nie chodzi o to, żeby wszyscy zgadzali się ze sobą, a było dalej tak jak jest, to weźcie pod uwagę mój punkt widzenia. Bo żeby wyrobić sobie własny punkt widzenia, trzeba poznać wiele różnych punktów widzenia, a nie powtarzać po kimś, po grupce, która akurat was otacza. Więc po prostu weźcie pod uwagę to, co ja mówię. To nie jest tak, żebyście mi przyznali rację od razu, chyba że faktycznie tak czujecie, że no fakt, mniejszym złem jest zniesienie tych praw patentowych niż ich utrzymywanie. Jeżeli chcecie sobie twierdzić dalej to, co sobie chcecie twierdzić, że te prawa patentowe są dobre, bo tak naprawdę to dopiero będzie strasznie źle i tak dalej, w ogóle śmierć, krew i zniszczenie, z tego powodu, ja podam swoją argumentację. Jeżeli waszą argumentacją jest jedynie i wyłącznie strach przed tym, że no jak to tak będzie, że ktoś wam ukradnie waszą twórczość i tak dalej, to jest to marna argumentacja. Przynajmniej powinniście podać kilka jakichś mniej bardziej realnych przykładów z życia. Żegnam się z wami. To była BSK na falach kontestacji.